Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 14 stycznia, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamil Stoch zwycięża w pięknym stylu w Wiśle. Uczniowie z 5 województw rozpoczynają 2-tygodniowe ferie. Barack Obama przedłużył o rok wszystkie amerykańskie sankcje wobec Rosji. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle. Polak prowadził po pierwszej serii po skoku na odległość 133 metrów. W drugiej serii uzyskał 124 metry. O 16 punktów wyprzedził Austriaka Stefana Krafta. Na trzecim stopniu podium stanął Niemiec Andreas Wellinger. W pierwszej dziesiątce uplasowali się także Piotr Żyła na 7. miejscu i Maciej Kot na 9. Kamil Stoch objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. Piękną rywalizację w Wiśle i reakcję kibiców obserwowała na miejscu Natalia Żyto. Rzeczywiście właśnie zaczął padać śnieg, ale atmosfera w dalszym ciągu jest bardzo gorąca. Kibice mają ogromną satysfakcję, bo Kamil Stoch, zwycięzca turnieju czterech skoczni i faworyt tego konkursu, już po pierwszej serii był na prowadzeniu, a drugim skokiem udowodnił, że jest najlepszy. Ból kolana, na który skarżył się skoczek jeszcze wczoraj, jak widać, nie przeszkadza mu w dalekich skokach. Przy drugim skoku Stocha było tu istne szaleństwo. Kibice skandowali: dziękujemy, Kamil. I powtórzę jeszcze raz, Kamil Stoch triumfuje, nie zawiódł kibiców, jest najlepszy w dzisiejszym konkursie, oddał 2 dalekie skoki. Tutaj skoczkom dopingowało 8 tysięcy kibiców na trybunach, ale ogromny hałas dla zawodników robili także kibice porozstawiani w okolicach skoczni, czyli ci, którym nie udało się zdobyć biletów, ale tak naprawdę kibice cały czas powtarzali, że nieważne gdzie, nieważne jaka jest pogoda, ważne, żeby głośno krzyczeć i mocno trzymać kciuki za biało-czerwonych. I udało się. Kamil Stoch wygrał konkurs w Wiśle i tym samym został liderem klasyfikacji generalnej. Natalia Żyto, dziękujemy za relację. Pieniądze na pomoc dla syryjskich rodzin zbierają wolontariusze Caritas podczas pikniku Bezpieczna Polska. Na placu Piłsudskiego mieszkańcy Warszawy i turyści oglądają wojskowy sprzęt i wspierają ludzi, którzy ucierpieli w wojnie. Ja uważam, że powinniśmy pomagać chrześcijanom na całym świecie z tego względu, że oni są we własnych krajach dyskryminowani. Powód jest moralny. Trzeba wspierać ludzi w potrzebie. Dziękujemy bardzo. Coraz więcej osób się zbiera, więc jesteśmy w stanie coraz więcej zebrać. Ziarko do ziarka zbierze się miarka. Każdy da troszeczkę i się uzbiera. Piknik Bezpieczna Polska zorganizowano w związku z oficjalnym powitaniem amerykańskich żołnierzy, którzy będą stacjonować w naszym kraju. Uczniowie z 5 województw – łódzkiego, pomorskiego, śląskiego, lubelskiego i podkarpackiego – rozpoczynają 2-tygodniowe ferie zimowe. Na Podkarpaciu w zorganizowanych formach wypoczynku weźmie udział niecałe 10 tysięcy młodych ludzi. Jak zapewnia kurator oświaty Małgorzata Rauch, bezpieczeństwo dzieci podczas feryjnych wyjazdów gwarantuje rejestracja organizatorów w bazie kuratorium i MEN. Zarejestrowany wypoczynek oznacza, że został już sprawdzony organizator pod względem sanitarnym, że była tam inspekcja straży pożarnej, że przede wszystkim wychowawcy mają odpowiednie kwalifikacje i to daje rodzicom poczucie bezpieczeństwa. W podkarpackim kuratorium oświaty jest czynny telefon dyżurny dla rodziców i uczniów. Można pod nim zgłaszać wszelkie uwagi dotyczące organizacji zimowego wypoczynku. Na koniec przenosimy się za ocean. Barack Obama przedłużył o rok wszystkie amerykańskie sankcje wobec Rosji za zajęcie Krymu i agresję na wschodzie Ukrainy. W towarzyszącym tej decyzji oświadczeniu prezydent USA ocenił, że działania Moskwy zagrażają amerykańskim interesom. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Barack Obama stwierdził, że osoby i organizacje, których dotyczą sankcje, stanowią nadzwyczajne zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego i polityki zagranicznej Stanów Zjednoczonych. Działania rządu Federacji Rosyjskiej, w tym zajęcie Krymu oraz użycie siły na Ukrainie, podważają demokratyczne procesy oraz instytucje w tym kraju, a także zagrażają pokojowi, bezpieczeństwu, suwerenności i integralności terytorialnej, oświadczył prezydent Stanów Zjednoczonych. Amerykańskie sankcje nałożone na Rosję jako odwet za inwazję na Ukrainie wygasały w marcu. Barack Obama mógł pozostawić decyzję o ich przedłużeniu swemu następcy, ale tego nie zrobił. Donald Trump zapowiada większą elastyczność w relacjach z Moskwą, a we wczorajszym wywiadzie dla Wall Street Journal zasugerował, że mógłby zdjąć część sankcji w zamian za rosyjską pomoc w walce z terroryzmem. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Noc pochmurna, ale z rozpogodzeniami. Może popadać śnieg na termometrach od minus 8 stopni w Zakopanem do minus 1 w Gdańsku. Jutro w ciągu dnia także sporo chmur z większymi przejaśnieniami i słabymi opadami śniegu. Temperatura w całym kraju od minus 2 stopni na wschodzie i południu do 1 na zachodzie i nad morzem. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Ależ ty!

dripping sorrow across my face. So am I with you or am I against? I don't think it's that easy. We're lost in regret. Now I'm trying to remember the feeling when the music stopped, when you told me what you knew. Lost in the moment, the day that the music stopped, and I do remember you. Drawing patterns with the cork on the tablecloth, promising I can't change the plot. Where does this leave us? I'm scared of the storm. The outsiders are gathering, new day is born. Drawing battle to the cork on the tablecloth, promising I can't change the plot. Where does this leave us? I'm scared of the storm. The outsiders are gathering, new day is born. The outsiders are gathering, new day is born. The outsiders are gathering. Walks away when every muscle says to stay. How many yesterdays, they each weigh heavy. Who says what changes may come? Who says what we call home? I know you see right through me, my luminescence fades. The dust provides an antidote, I am not afraid. I've been a million times in my mind. This is really just a technicality, frailty, reality. It's time to breathe, time to believe. Let it go and run towards the sea. They don't teach that, they don't know what you mean. They don't understand, they don't know what you mean. They don't get it, I wanna scream. I wanna breathe again, I wanna dream. I wanna float a quote from Martin Luther King. I am not afraid, I am not afraid, I am not afraid. I am not afraid, I am not afraid, I am not afraid, I am not afraid. Pamiętam, kiedy ten album się ukazywał, Around the Sun, i wtedy zarzucano na każdym kroku zespołowi R.E.M., że nie wydaje, nie nagrywa płyt przełomowych, które zmieniają świat, i nie nagrywa takich płyt, na których każda piosenka jest wielkim przebojem, hitem i tak dalej, i tak dalej. I Michael Stipe wtedy się odciął, powiedział, kiedyś rozmawiałem z Bono, który powiedział mi tylko jedno zdanie, nie przejmuj się tym, po prostu pisz swoje i tyle. I nagrywajcie to. I tak sobie pomyślałem, słuchając Around the Sun, czy przypadkiem to nie jest skuteczna odpowiedź na te wszystkie zarzuty, naciskanie jakimś dziwnym jadem, czy nawet hejtem wtedy w 2004 roku w ten zespół. Bo niby co mieli stworzyć i nagrać? Nagrali kilka fantastycznych utworów, między innymi ten z Q-Tipem tutaj gościnnie, The Outsiders, na tej płycie. 14 minut po godzinie 18. Tłok dzisiaj przy Myśliwieckiej 357. Twórczy, bardzo taki lubię, Bela Komoszyńska i Tomek Dąbrowski, czyli Sorry Boys. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Umówiliśmy się, że jeżeli będziemy rozmawiać o trasie dotyczącej płyty Roma, jeżeli w ogóle będziemy rozmawiać o tej płycie, to nikomu z nas się nie będzie spieszyło. Zatem, kochani, może wy mi wytłumaczycie, dlaczego tak się stało. Okropna ulewa. Gdzieś w Polsce jestem sobie, jadę samochodem i zaczyna padać okropny deszcz, ale naprawdę tak okropny, że zastanawiałem się, czy nie zjechać na pobocze. No ale jazda jakoś trwała, niezbyt spieszna. Miałem kilka płyt w samochodzie do przesłuchania. Tak się akurat stało w ostatnich latach, że mnóstwo nowej muzyki poznaję w takich okolicznościach, jadąc właśnie w trasie, gdzieś. I włączyłem sobie Romę, a później jak płyta doszła do utworu numer 5, to powtarzałem sobie ten utwór chyba z 6 czy 7 razy z rzędu. Dlaczego tak robiłem? Może nawiążę na początku do okoliczności, w których zacząłeś słuchać tej płyty i usłyszałeś ten utwór, bo ta płyta jest taką podróżą właśnie, więc być może do słuchania w podróży ona też jest bardzo predestynowana i też inaczej się w podróży odbiera, bo ona cała jest taką metaforyczną, ujmując to prosto i skrótowo, podróżą po różnych zakamarkach, a ten utwór, o którym wspomniałeś, Alleluja, jest takim zakamarkiem bardzo jasnym i słonecznym, bo związanym z takim uczuciem zachwytu i niesamowitego zachwytu nad potęgą ludzkiego ducha i twórczego ducha, ponieważ jest nawiązaniem do Czarodziejskiej Góry Tomasza Manna. Ja po przeczytaniu tej książki byłam tak odfrunięta, że tak powiem, i byłam tak pełna dobrej emocji, dobrej energii i mam nadzieję, że te dobre emocje też się udało przenieść na ten utwór taki wzniosły i taki słoneczny, świetlisty właśnie ku górze. Powiem ci, Bela, że kiedyś na zajęciach z literatury na studiach musiałem się tłumaczyć, dlaczego nie przeczytałem Czarodziejskiej Góry Zauberberg po niemiecku, auf Deutsch, bo trzeba było ją przeczytać auf Deutsch, ponieważ to jest książka, która trochę waży. Nie zdążyłem, ale musiałem to nadrobić, bo byłem odpytywany, więc nadrobiłem. I tak to się właściwie za każdym razem dzieje, że Alleluja jest tym fragmentem, do którego ja wracam najczęściej. Ale wiecie co, mam mnóstwo skojarzeń w związku z Romą. Między innymi takim skojarzeniem, które mi się bardzo mocno gdzieś tam wbiło w głowę od pierwszego przesłuchania tej płyty, to jest skojarzenie związane i z tą płytą, i z tym zespołem, z waszym zespołem, że czasami jest tak, że rozwój artystyczny niektórych grup wykonawców można porównać do zdawania kolejnych stopni naukowych. No więc pytanie do was, czy macie wrażenie, że zrobiliście na Romie maturę, czy doktorat, czy coś jeszcze? Bo na pewno coś więcej w porównaniu z poprzednimi albumami. To zawsze jest tak, że załóżmy licencjat, no. Jeżeli będziemy szli tą nomenklaturą. Poważny licencjat. Nie chciałbym mówić doktorat, magister, ponieważ co byłoby dalej? Więc nie ma już tych stopni, nie? Więc osobiście ja przynajmniej wolałbym się za siebie wypowiedzieć. Nie chciałbym osiąść na laurach, po prostu mieć tylko studia doktoranckie i nic więcej, więc jakby chciałbym, żebyśmy trwali po prostu i robili to, co my tak naprawdę kochamy najbardziej w zespole, jako piątka osób. I dla mnie, ja jestem, często rozmawiamy o tym, że ja jestem dumny z tego, że wydaliśmy trzecią płytę, tkwiąc w tym składzie. No, może nie w całości, ponieważ z Maćkiem i z Bartkiem nagraliśmy drugą płytę, pierwszą w innym składzie, ale dla mnie to jest wielka radość, tak naprawdę, że nagraliśmy trzecią płytę. Jakby robimy to, co, tak jak wcześniej powtórzę się, robimy to, co kochamy. I nie wiem, czy pokonaliśmy kolejny etap, kolejny stopień. Wiem, o czym mówisz, ale nie ośmielę się odpowiedzieć tak na to pytanie systemem takim zero-jedynkowym. No bo to, wiecie, no, dla mnie to brzmi tak, że Roma, po Romie sobie pomyślałem, że ten zespół, jakby go poprosić, to by nagrał 10 chwytliwych, kapitalnych kawałków, w których każda melodia byłaby idealnie zapamiętywalna. Wy zrobiliście coś na swoją modłę, to znaczy pokazaliście muzykę pop, ale od tej strony pięknej, acz nieewidentnej. To też jest sztuka. Hmm? Sztuka była naszym głównym patronem, jeżeli można powiedzieć o o czymś, co jest takim duchem, albo kiedy się przystępuje do pisania płyty i wybiera sobie jakichś patronów, którzy mają nad nami czuwać, to takim patronem głównym był Bóg grecki Apollo, który jest właśnie patronem muzyki, sztuki, poezji i miłości. I zaczyna tę płytę zresztą. I zaczyna tę płytę, jak na patrona przystało. I różne odniesienia, wiele szerokich odniesień właśnie do sztuki. Troszkę chcieliśmy, ja też pisząc teksty i zajmując się taką zawartością merytoryczną, chciałam, żeby w pewnym stopniu też ta płyta była autotematyczna, takim hołdem i dla muzyki samej w sobie. I dlatego tyle też tych odniesień różnorakich do różnych szerokości geograficznych, muzycznych. I też takich nawiązań do literatury, jak to Czarodziejskie Góry i do samego Apolla, żeby ta płyta też oddawała hołd sztuce samej w sobie i też potędze ludzkiego ducha w takim twórczym rozumieniu. Gramy, aleluja, i do rozmowy wrócimy za kilka chwil. Sorry Boys. I can see your face on the magic mountain. What would be your name after? That's the secret healing, hiding place in the dark, hearing what you're singing. Sorry Boys, aleluja, z płyty Roma. Trasa się rozpoczyna i też przed wejściem do studia ustaliliśmy, była taka zasada, że nie spieszymy się opowiadając o tej trasie, o płycie, i nie traktujemy tego wszystkiego jako taki stricte materiał promocyjny, żeby to wypromować, zrobić wywiad i już poszli sobie, już nie ma drugi utwór i tak dalej. Takie mam wrażenie, że jak będziecie grali koncerty w związku z tym albumem, to one muszą być bardzo inne. Ta płyta tego wymaga. Jakie będą te koncerty? inne będą na pewno z natury rzeczy, ale jesteśmy już po takim intensywnym czasie prób i już wiemy, jak mniej więcej ten materiał będzie brzmiał na żywo i myślę, że będzie zwyczajnie brzmiał bardzo podobnie do wersji studyjnych. Nie ze wszystkimi w 100% niuansami odtworzonymi jeden do jednego, ale taki duch i ogólny odbiór myślę, że będzie bardzo zbliżony do tych wersji studyjnych właśnie. Staramy się odtwarzać też to instrumentarium nie do końca może typowe i też nowe dla nas samych, bo pojawiły się nowe instrumenty, do których do tej pory zwyczajnie nie graliśmy, ale one się pojawią na żywo. Już nauczyliśmy się na nich grać i zaprzyjaźniliśmy się na tyle, że one mogą zagrać też na żywo. Tomek, chciałbym, żebyście się tym pochwalili, dlatego że to też jest, no co tu dużo ukrywać, to jest też nasza trójkowa robota. Jeżeli my wszemi wobec całemu światu chcemy wykrzyczeć, że są wartościowi polscy wykonawcy, którzy mają pomysły, którzy mają swoją bajkę, mają swoją orbitę i robią fajne rzeczy, ważne rzeczy na tych orbitach, no to absolutnie, ja nigdy nie chciałem, żeby para szła w gwizdek przy okazji tego typu projektów czy zespołów wykonawców. W związku z tym, jak mówisz mi poza anteną, że coś ma milion odtworzeń w przypadku Sorry Boys, to ja się tylko cieszę i od razu prowokuję do tego, żebyś to powtórzył. Co się stało po wydaniu płyty Roma? Zauważyliście jakiś ruch tektoniczny? Troszkę tak. Zauważyliśmy. Wypuściliśmy tuż przed wydaniem płyty pierwszy singiel, którym słuchacze mogą usłyszeć właśnie w radio Trójka i też zauważyliśmy taki pierwszy raz wydaliśmy singiel po polsku po prostu i zauważyliśmy też nie wiem, czy to jest czy to ma ogromne znaczenie, ale ja jako osoba nie tylko jako muzyk, ale też osoba analizująca w zespole większość rzeczy, po prostu zwracam na takie rzeczy uwagę i bardzo się cieszę, że piosenka dotarła do tak dużej ilości osób. No to teraz niech dotrze jeszcze do niektórych. Być może są tacy, którzy nie słyszeli tego utworu. I być może są tacy, którzy po raz pierwszy się spotykają z Romą właśnie przy Myśliwieckiej 357. Wracam i wracamy do rozmowy za kilka chwil. O drogę nie pytam, nie pytam nikogo, bo ja drogę lubię. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w kobiecej skórze. We'll be right back. Bela i Tomek, czyli Sorry Boys, 2/5 zespołu, muzyka z płyty Roma i czekająca nas trasa koncertowa tego zespołu w związku z tym albumem. Jak odtworzycie ten utwór? Wracam na koncertach. Tak jak jest na płycie w zasadzie. Udało nam się to tak zagrać i odtworzyć. Mamy nowe instrumentarium, to co Bela wcześniej wspomniała. Ja gram na mandolinie, Piotr gra na fizharmonii. Pani Apolonia też będzie się pojawiać na koncertach. Tak więc myślę, że bardzo się cieszymy, że to się udało. W związku z tym utworem Bela to jest chyba taki fragment płyty, który chyba najbardziej zaskakuje. No bo mogliśmy nie kojarzyć z muzyki zespołu Sorry Boys z takimi wpływami, elementami, linkami. No i nagle okazuje się, że mamy początek utworu Wracam i zastanawiasz się, o co chodzi. Ja się na pewno zastanawiałem przez dłuższą chwilę. Skąd ten pomysł w ogóle? Pani Apolonia Nowak, której głos mogliśmy usłyszeć na początku utworu i której głos słychać w refrenach też tego utworu, jest pieśniarką kurpiowską, którą ja poznałam 15-16 lat temu, w każdym razie naprawdę dawno. I poznałam ją przy okazji przepięknej płyty Zaświeć Niesiądzu, zespołu Ars Nova, instrumentów dawnych, i wykonawcą tych pieśni była pani Apolonia. I to było moje pierwsze takie poważne zetknięcie ze śpiewem kurpiowskim, który jest dla mnie bardzo inspirujący i bardzo mi bliski gdzieś wewnętrznie. Także podczas pracy nad Romą i podczas pisania piosenek przyszedł do mnie taki... taka idea, czy w zasadzie nie wiem, jak to nazwać. Utwór powstał, zaczął się od refrenu i zaczęłam śpiewać ten refren, wyobrażając sobie, że śpiewam z takim kurpiowskim chórem, z nieśmiałością wyobrażałam sobie, że śpiewam z panią Apolonią. I skracając tę historię, ona jest dosyć długa, ale szczęśliwie udało się poznać osobiście po tych wszystkich latach fascynacji. Udało się poznać panią Apolonię Nowak osobiście. I szczęśliwie pani Apolonia przyjęła nasze zaproszenie do zaśpiewania w tym utworze. Mieliśmy już przyjemność wystąpić też na żywo raz z panią Apolonią. Ja tylko się wtrącę, bo dodam, że Bela się dowiedziała, że będzie pani Apolonia miała po prostu koncert na Saskiej Kępie i dzień wcześniej z Markiem Dziedzicem, naszym producentem. Zrobiliśmy szybkie demo, bo ta piosenka była po prostu w strzępach jeszcze, więc musieliśmy bardzo szybko zrobić na mandolinę, na bardzo proste instrumenty i daliśmy jej płytę po prostu. I pani Apolonia Nowak po 5 dniach zadzwoniła do Beli i mówi, no, podoba mi się nawet, bo ona ma ten swój taki, trzeba by było ją widzieć, jest no, naprawdę niesamowitą, charyzmatyczną osobą pomimo 70 kilku lat. Nie wypominając wieku pani Apolonii. Nie, po prostu ja podziwiam, po prostu to jest coś fantastycznego, że pani Apolonia ma po prostu taką energię cały czas i jakby... Pani Apolonia też jest słynną na całym świecie wycinankarką. Wymyśliła swój własny sposób na wycinanki kurpiowskie, swój własny styl. Także prowadzi wiele warsztatów takich z kultury regionalnej kurpiowskiej i cały czas też koncertuje, jest bardzo czynną artystką. Na czwartej płycie, jeżeli możesz to przewidzieć, to i złożyć bardzo krótką deklarację. Czy ty się na czwartej płycie zespołu Sorry Boys wreszcie zdecydujesz całość po polsku, czy nie? nie mogę składać żadnych deklaracji, bo to nigdy nie wiadomo. Płyta sam, ten proces powstawania płyty jest takim przedziwnym czasami czasem, który nami jako muzykami czy autorami też sam często kieruje, mimo że przystępujemy z jakimiś założeniami i wydaje nam się, że płyta będzie taka i taka, a później okazuje się, że ona wymaga od nas odpowiedzi na różne inne pytania, niż myśleliśmy, że będziemy musieli odpowiedzieć. Nie wykluczam tego, dlatego że język polski jest też oprócz całej poezji, którą ze sobą niesie, bo każdy język ma swoją własną poetykę i swoją własną poezję w muzyce, to też jest świetnym narzędziem muzycznym. Jeśli potraktować język jako instrument, to też on prowokuje do pisania innych kompozycji niż w języku jakimkolwiek innym. Dlatego te piosenki, które są na Romie po polsku, one powstawały od razu po polsku. To nie była linia melodyczna, która była wokalizą, nie posiadała słów, tylko te piosenki od razu powstawały z tekstem i to z polskim tekstem. Dlatego też ten język wpłynął na kompozycje same w sobie. To mam na myśli, mówiąc, że to jest instrument, który też inspiruje. To jest ważny twój instrument. I on jest na tyle ciekawy, inspirujący, że teraz jest dla mnie najbardziej interesującym językiem do śpiewania. To jeszcze na koniec chcę wam coś powiedzieć, dlatego że to takie wyznanie, takie skojarzenie w związku ze stylem zespołu Sorry Boys, bo myślę, że na tej płycie coś takiego ewidentnie się wyodrębniło, urodziło. Ta płyta jest moim zdaniem gdzieś tam bardzo mocno w stylu. Zostawiam sobie oczywiście, znaczy nie sobie. Zostawiam te rozmowy o stylu wasze, to głównie Ani Gacek, dlatego że ona się chyba najlepiej na tym zna i będzie to umiała najlepiej połączyć, ale od siebie chciałbym dodać jedno tylko skojarzenie w związku z tą muzyką zawartą na Romie. Po piątym czy gdzieś tam szóstym przesłuchaniu to mi się skojarzyło jako album, który jest bardzo inteligentnie inkrustowany. To tak jak biżuteria, którą masz, którą zakładasz i ona nie musi błyszczeć za każdym razem, nie musi być widoczna, a jednak coś powoduje. Powoduje pewnego rodzaju, to jest chyba dobre słowo, klasę. Tak odbieram muzykę na tej płycie. Bardzo wam za tą płytę dziękuję. Kiedy wyruszacie w trasę? 20 stycznia w Poznaniu i kończymy... Zahaczamy jeszcze 3 lutego między innymi w Warszawie, w Palladium. Autopromocja, serdecznie zapraszamy. Dobrze. Ale tych koncertów jest sporo, prawda? Tak, gramy. To jest nasza największa trasa w naszej, że tak powiem, karierze zespołowej. Z czego bardzo, bardzo się cieszymy. Kończymy 19 marca w Toruniu. Tak więc ruszamy zimą, wracamy wiosną. No to takie życzenia, proszę to naprawdę odebrać jako życzenia, a nie jak tryb rozkazujący. Wyfruwajcie pięknie w świat. Bardzo dziękujemy. Bela Komoszyńska, Tomek Dąbrowski, zespół Sorry Boys. No i co? I teraz jeszcze utwór Water. A, to też jeden z moich ulubionych na tym albumie. 9, bardzo proszę. Cause I Sorry Boys. Ja osobiście jeszcze jako fan muzyki czekam na wersję winylową płyty Roma Water. To ten utwór przed chwilą i proszę dołączać do artystów podczas trasy koncertowej. Za 17 minut godzina 19 wracamy do innego świata muzycznego, czyli do zespołu celtyckich łobuzów. Dropkick Murphys z nowego albumu. When you walk through a storm, hold your head up high and don't be afraid of the dark. At the end of the storm, there's a golden sky and the sweet silver song. Temat bardzo dobrze znany, You'll Never Walk Alone. Tym razem oni wzięli go na swój warsztat, Dropkick Murphys. Jeszcze raz z tego nowego albumu. I'm Staying My Way. Moim zdaniem przy tej płycie można się kapitalnie pobawić. Nowy album Dropkick Murphys już z datą 2017. Piotr.Stelmach@polskieradio.pl to jest adres, proszę pisać, bo mam kilka wejściówek podwójnych na koncert Ofensywa Deluxe, który w Trójce 27 stycznia. Proszę pisać już od teraz. No i na koniec jeszcze Foo Fighters, ponieważ dzisiaj 48 urodziny Dave'a Grohla. Sięgam do płyty sprzed 20 lat, czyli The Color and the Shape i utwór, może nawet trochę ewidentny, ale dobrze od czasu do czasu sobie go przypomnieć. Walking After You. Anna Gacek, Michał Jakubik, Piotr Stelmach. Pa, pa. Dream.